720 zł w gotówce za swój stary telefon. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 5 dzień lutego, jest poniedziałek. Przed nami jak zwykle serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Szefowie mafii, dwaj Polacy podejrzani o handel ludźmi i wykorzystywanie ich do przymusowej pracy w Wielkiej Brytanii, zostali zatrzymani. W ciągu tygodnia ponad 250 tysięcy przypadków grypy w przychodniach. Coraz trudniej umówić się na wizytę do lekarza. Nowoczesna złożyła projekt ustawy o przeciwdziałaniu ekonomicznej przemocy wobec kobiet. O co dokładnie chodzi, wyjaśnimy za chwilę w serwisie Trójki. A serwis zaczynamy od informacji z Wrocławia, gdzie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o zmuszanie ludzi do niewolniczej pracy. Zatrzymani to Polacy, którzy na ofiary wybierali Polaków. Obiecywali zatrudnienie w Wielkiej Brytanii za bardzo dobrą pensję. Tymczasem rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej, potwierdza Paweł Petrykowski z dolnośląskiej policji. Natomiast osoby, które były tam zatrudnione, dostawały niezbędne, w zasadzie w minimalnym stopniu środki na to, żeby w jakikolwiek sposób tam funkcjonować. Cały ten proceder nosił znamiona takiego wyzysku i zmuszania do pracy praktycznie za nic. Zatrzymani 51-letni Edward P. i 33-letni Franciszek Z. od 2 lat byli ścigani europejskim nakazem aresztowania. Po zatrzymaniu zostali tymczasowo aresztowani, są w dyspozycji prokuratury i czekają też na decyzję sądu co do ewentualnej ekstradycji. Służby tą sprawą zajmowały się od 7 lat. Wtedy w Wielkiej Brytanii zatrzymano pierwszą podejrzaną osobę w tej sprawie. Tamtejszy sąd skazał mężczyznę za handel ludźmi na 7 lat. Ponad 250 000 przypadków grypy odnotowano w ostatnim tygodniu stycznia w Polsce. W przychodniach i na szpitalnych oddziałach są tłumy pacjentów. Umówienie wizyty u lekarza do łatwych nie należy. Przykładowe dane podaje rzecznik radomskiego sanepidu Małgorzata Gregorczyk. W styczniu w Radomiu zarejestrowaliśmy około 9600 zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, a w powiecie około 2600 przypadków zachorowań. Dlaczego zachorowań jest więcej, wyjaśnia lekarz rodzinny Łukasz Słomski. Z reguły taka niestabilna pogoda, jak jest w ostatnim czasie, sprzyja ilości tych zachorowań. Nie ma takiego specyficznego leczenia, które możemy zaproponować tym osobom. No najczęściej niestety to jest leczenie objawowe. U naszych sąsiadów w Czechach Ministerstwo Zdrowia ogłosiło epidemię grypy. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy ekonomicznej wobec kobiet złożyła w Sejmie Nowoczesna. To realizacja jednego z postulatów podpisanej przez Polskę, ale niewdrożonej konwencji antyprzemocowej, tłumaczy posłanka Monika Rosa. Przemoc ekonomiczna jest to wykorzystywanie siły czy też środków finansowych do ograniczenia praw partnera albo partnerki. Jest to na przykład uniemożliwienie zarobkowania, edukacji, wydzielanie środków finansowych, wykorzystywanie ich jako element przemocy fizycznej czy też psychicznej w związku. Często kobiety, które żyją w związkach przemocowych, boją się odejść dlatego, że nie będą miały środków na utrzymanie. Nowoczesna przypomina, że w tym roku obchodzimy 100-lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. I zapowiada cykl spotkań w całym kraju. Mają dotyczyć antykoncepcji, edukacji seksualnej, in vitro, rynku pracy, wysokości emerytur czy przedsiębiorczości. Studenci Politechniki Warszawskiej konstruują elektryczny bolid dla niepełnosprawnego 12-letniego Maxa. Pomysł rozpoczęcia prac nad pojazdem powstał podczas ubiegłorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, wspomina kierujący zespołem Łukasz Krawczuk. Wtedy na naszym stanowisku koła naukowego ADEK pojawił się pewien chłopiec o imieniu Max i bardzo mu się spodobały nasze pojazdy. Rozmawiając z jego ojcem, rozmawiając też z przyjaciółmi z Politechniki, którzy działają w innych kołach naukowych, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie. Testy pojazdu rozpoczną się w czerwcu. Zgodnie z marzeniem Maxa ma on przypominać bolid, którym jeździł Robert Kubica, a pojazd będzie sterowany joystickiem. I on będzie sterował nam układem kierowniczym, że będziemy mogli skręcać kołami w prawo, w lewo i też będzie sterował momentem obrotowym silnika i będziemy mogli nim przyspieszać, hamować. Nad bolidem pracuje 25 osób. Koszt projektu to około 50 tysięcy złotych. To była ostatnia informacja w tym serwisie. Wiadomości w skrócie o 18:30.

reklamy. Jak słyszeli Państwo przed chwilą, po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Zagadkowa Niedziela na żywo z publicznością, a zaraz potem koncert, premiera artystycznego projektu Budyń Julka Tuwima. Zapraszamy w niedzielę, to będzie 11 dzień lutego od 9, a my mamy dla Państwa 20 zaproszeń. W tej sprawie 7 trójek na początku, 22. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okien domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. To z płyty tygodnia, Dom z ognia, Barbara Wrońska. Dwie takie płyty mam dla Państwa. 71-335. Czekamy na SMS-y, a w treści imię, nazwisko, także adres. Barbara Wrońska, premierową. I teraz wspomnienia karmią mnie jak psa. Wyciągam zdjęcia, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Mdłości wina koją ból. Myślę. Dwie płyty dla pana Stanisława z Katowic i dla pana Jerzego z Myszkowa. Pozdrawiam. Dom z ognia, Barbara Wrońska z naszej płyty tygodnia. 14 minut już prawie po 18. Reportaż w trójce. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale edukacja muzyczna ma według naukowców bardzo pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Rozwija wyobraźnię, pobudza kreatywność. Niestety w Polsce dzieci nie uczą się już w szkołach ani śpiewu, ani gry na instrumentach. I jak alarmują pedagodzy, przestają być wrażliwe na muzykę. Czy warto zatem wrócić do lekcji wychowania muzycznego? Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki. Muzykujmy. Ja mam kilkanaście chyba grup dzieci w wieku przedszkolnym, które w przedszkolach uczę i coraz gorzej rzeczywiście z dziećmi się dzieje. Joanna Kiełbiewska. muzyk i pedagog. Wszystkie trzylatki, które przyszły, to właściwie te dzieci się nie ruszają, nie reagują na muzykę, nie mówią. Coraz więcej jest dzieci niewrażliwych kompletnie. Kiedyś dziecko to było takie, że mu się zaśpiewało jakąś smutniejszą piosenkę, to od razu takie oczka się robiły szklane, a w tej chwili nic. To już jest taki społeczny problem. To są dzieci obrazu, czyli bajka, czyli komórka, jakiś laptopik i tutaj sobie cały czas miga obraz. Te dzieci nie mają powodu, żeby się odezwać. I to jest o tyle przykre, że muzyka, śpiewanie, piosenka, to jest taka naturalna potrzeba, naturalna ekspresja. Dzieci po prostu szaleją, biegają, bawią się przy tym. No i jak dostałam takich kilka grup trzylatków w tym roku i dzieci się tak na mnie patrzą i są takie zdziwione. Co ona robi? Straszna rzecz, ale takie czasy, chyba taki znak czasów. Najlepiej w przedszkolu śpiewa Wietnamka. Taką przepiękną polszczyzną to dziecko mówi, rodzice ni w ząb, nie ma z nimi kontaktu, a dziecko tak złapało i polską kulturę, no budujące gdzieś to jest, ale z drugiej strony, dlaczego nie nasze polskie? Te wakacje nagrywałam z dziećmi wprawki muzyczne i piosenki takie dla klasy pierwszej, dla jednego z wydawnictw. W trakcie tych nagrań dzieciaki mówiły takie ciekawe rzeczy. No nam pani powiedziała, że we wrześniu, że mamy do zaliczenia na szóstkę 5 piosenek w ciągu roku. Na następnych zajęciach powiedziała, to już wystarczy tylko jedna i niech to będzie hymn polski. Pytam się, a dlaczego w ten sposób podeszła? Ona mówi, bo jak nas usłyszała, to powiedziała, że po prostu tak beznadziejnie śpiewamy, że z nami się nic nie da zrobić. Przecież dzieci tego trzeba nauczyć. Powiedzmy, taki rozwój muzyczny w mózgu odbywa się do 9 roku życia. Do tego czasu można bardzo wiele wyćwiczyć. To jest ten czas, kiedy się pracuje nad rozwojem takim duchowym i takiej wrażliwości dziecka. A w tej chwili dzieci ani nie śpiewają, ani tej muzyki nie mają. I jakby to jest właśnie obraz dzisiejszej szkoły. I to się zmienia w bardzo szybkim tempie. Coraz gorzej jest. Ile piosenek się nauczyliście grać na tym flecie? Jedną. Przez cały rok? Tak. Pani powiedziała, że jakieś piosenki będziemy się uczyć, ale z tym strasznie zwlekała i właśnie nie nauczyliśmy się. A co to za piosenka? Laskotek. Mieliśmy w książce nuty i właśnie mieliśmy się tego nauczyć. Tak samemu? Tak. Właśnie w tym pomogła mi mama. Powiedziała mi, jak trzymać palce i później właśnie było tak, że ja musiałem sam ćwiczyć. To było akurat na ocenę i z tego dostałem właśnie piątkę. Coś źle mam ułożone palce. Pani sama jest muzyczką, gra na flecie i innych instrumentach. Na pianinie? Też. I śpiewacie sporo? Dużo. I pani gra wtedy na pianinie? Nie, puszcza z komputera. A za śpiewanie można dostać jakąś złą ocenę? Tak, jeśli się nie zaśpiewa całej piosenki. To się śpiewa przed całą klasą? Można, albo można właśnie na przerwie pani zaśpiewać. Ty się stresujesz, jak masz zaśpiewać taką piosenkę? Bardzo. A za co można jeszcze ocenę dostać z muzyki? Za kartkówkę, którą zrobi niezapomniedzianą, ale wtedy można korzystać z podręczników. Pani pisze tam jakąś linijkę nut i my musimy zajrzeć do książki i napisać dwie linijki nut z danej piosenki. Ale przecież wy nut nie znacie. Tak, ale pani właśnie mówi, żebyśmy poszukali w książkach, które są właśnie tam zapisane. Powiem wprost, edukacja muzyczna w Polsce znajduje się w impasie. Wioletta Łabanow-Jastrząb, prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich. Nasze społeczeństwo, rodzice, nauczyciele, dyrekcje szkół od kilkudziesięciu lat już przekonani są, że lekcje muzyki są takim osobie właśnie Michałkiem, którym może być albo nie być, albo że są nudne, że są nieprzydatne. W Polsce to wygląda zupełnie inaczej niż w innych krajach. No jest wiele ciągle nowych przykładów, jak fantastycznie właśnie muzyka w systemach oświatowych pięknie się rozwija w wielu krajach i ma przed sobą ogromną przyszłość. Proszę zobaczyć. Wśród naukowców, wśród ludzi sławnych, wybitnych, większość z nich gra na jakimś instrumencie. To nieważne, czy on będzie zawodowym muzykiem, czy osiągnie jakieś wybitne rezultaty w dziedzinie muzyki. Gra na instrumencie muzykowanie rozwija możliwości edukacyjne człowieka, każdego. W Polsce nie, ale w wielu krajach właśnie zwraca się uwaga na to. Jeżeli ktoś w swoim CV napisze, że gra na instrumencie, interesuje się sztuką, to jest człowiek kreatywny. To jest człowiek, który wymyśli prawdopodobnie rozwiązanie znacznie lepsze niż ktoś, kto takich artystycznych zainteresowań nie ma. To też warto brać pod uwagę. Nie ma przeszkód, żeby w szkole, wszędzie tam, gdzie jest w okolicy człowiek, który potrafi grać i śpiewać, żeby dzieci z klas 1, 2, 3 po prostu spotkały się z nim i grały, śpiewały i tańczyły. To jest bardzo ważna stymulacja tego rozwoju muzycznego. To jest zupełnie coś innego niż realizowanie ćwiczeń z podręcznika. To jest też zupełnie co innego niż zmuszanie do grania na instrumentach, które fałszują w grupie 30 osób. To jest zupełnie co innego niż zmuszanie do śpiewania przed klasą nauczanych piosenek na stopień. To jest coś takiego, co powinno absolutnie zniknąć z polskich szkół, a to się dzieje. W Chinach, w Singapurze, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w całej Europie Zachodniej to wygląda zupełnie inaczej niż u nas. Śpiewają, grają z entuzjazmem i ten entuzjazm i emocje w edukacji muzycznej są bardzo, bardzo ważne. Mam zagrać? Tak. Co? Mogę koncert? Dlaczego nie mogę koncert? Bo taka audycja radiowa ma, wiesz, pewne ramy czasowe, ściśle określone. Przecież ja najbardziej lubię koncert. Sobie może rozegraj, Siara. Nastrój się jeszcze, wiesz co? Jaki dźwięk sobie groź. To, że zajmuję się muzyką, w dużym stopniu zawdzięczam pani od muzyki, którą byłam zafascynowana, bo na każdej lekcji było śpiewanie. Ja też miałam flet. No i właściwie ja nie pamiętam, żebyśmy robili dużo więcej, żebyśmy się uczyli teorii, żebyśmy się czegoś uczyli o kompozytorach, ale było śpiewanie. Pani córka uczy się od jakiego czasu? Myślę, że od niemowlęctwa. Będąc w brzuszku, była ze mną na wszystkich zajęciach, tak? Chińczycy mówią, że dziecko, którego matka słuchała w ciąży dużo muzyki, rodzi się rok starsze. Rok starsze w sensie słyszenia muzycznego. Także no, miała 3 lata, jak powiedziała, że będzie ksipką, czymś takie słowo. Się zastanawialiśmy, dlaczego skrzypce, bo słyszy klarnet, gitarę, pianino, akordeon słyszy. Mamy przyjaciela, który ma 1000 instrumentów w domu różnych. Też nie jest muzykiem zawodowym, tylko miłośnikiem muzykiem. W związku z tym ma instrumenty, gra. No i wtedy to dziecko zaglądało u niego do skrzypiec, więc takie są początki. No i dzięki Bogu 5 lat gramy. Brawo. Jak widzę, że jak grasz, to się uśmiechasz. To znaczy, że ci chyba to trochę przyjemność sprawia, co? Ja najbardziej lubię się popisywać, dlatego chciałam koncert. Lubi. Nie, że lubi ćwiczyć, ale grać lubi. Jak już się nauczy, to mówi, zobacz, jaka fajna muzyka, zobacz, tutaj tak zagram, a popatrz ładnie. Także to tak, oczywiście pierwsze parę lat to jest ta, powiedzmy, nie nazywajmy tego zmuszaniem, tylko mobilizowaniem dziecka, ale później już będzie grał samo. To nie o to chodzi, żeby każdy wygrywał tylko i wyłącznie konkursy lub był solistą. Bardzo mądrze powiedziała to dyrektorka szkoły na Tyszkiewicza na rozpoczęciu roku szkolnego, że proszę Państwa, my musimy również pracować nad pokoleniem słuchaczy. Te dzieci nasze nie tylko będą grały, ale one muszą być również odbiorcami muzyki. I takie zdanie mi brzęczy, bo jest dużo w tym racji. Szkoła muzyczna jest dla wybitnie uzdolnionych. Nie wszystkie dzieci potrzebują zresztą jakiejś bardzo zaawansowanej nauki muzyki. Natomiast edukacja muzyczna na poziomie amatorskim jest należna każdemu obywatelowi. Jest 5 praw muzycznych propagowanych przez UNESCO, które mówią o tym, że każdy ma prawo do rozwoju muzycznego. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby rodzice i dyrektorzy szkół dbali o aktywne formy edukacji muzycznej. Czyli to nie chodzi o to, żeby aktywnie wsiąść do autokaru i pojechać do filharmonii, tylko chodzi o to, żeby w każdej szkole każde dziecko, które tego potrzebuje, chce, miało możliwość grania na instrumentach, najlepiej w zespole. Może mieć 9 lat i 10. Ważne, żeby się tym zainteresował poważnie i żeby jego emocje sublimowały dzięki muzyce, żeby on się wypowiadał, żeby być może dzięki tej gitarze, na której on nauczy się grać, pozna przyjaciół, może będzie tworzył piosenki. Łatwiej przejdzie przez ten najtrudniejszy czas dojrzewania. Że potem, dzięki temu, że jest młodym, twórczym człowiekiem, będzie dużo bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Może ta aktywność spowoduje, że będzie szczęśliwszym człowiekiem. To był reportaż Muzykujmy Jakuba Tarki. 25 minut po godzinie 18. Catherine Deneuve, Benjamin Biolay. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres, en cette fin de journée, pouvoir encore en partager ma jeunesse et mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau, c'est beau, c'est beau la vie. Que c'est beau, ah oui c'est beau, beau, c'est beau la vie, la vie. Polscy skoczkowie narciarscy złożyli dziś ślubowanie przed wylotem na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. W Korei będą nas reprezentować dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi, Kamil Stoch, ale także Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła, Maciej Kotte. Oto co nasi skoczkowie mówili tuż przed podróżą. Oczywiście, że chciałbym osiągać coraz więcej i po to też ciężko pracuję i trenuję. Kamil Stoch. Wkładam mnóstwo energii i dużo wyrzeczeń w to, żeby w dalszym ciągu się rozwijać. Dlatego na każdy kolejny konkurs jadę z takim samym nastawieniem, aby zrobić to, co potrafię najlepiej, oddać najlepsze skoki, na jakie w danym momencie mnie stać. Z presją radzę sobie w ten sposób, że po prostu o niej nie myślę. Dokładnie, to są moje trzecie igrzyska. Stefan Hula. Mogę powiedzieć, że po raz trzeci spełnia się marzenie, bo jest to niesamowite przeżycie i cieszę się bardzo, że mogę reprezentować nasz kraj na igrzyskach w Pjongczangu i damy z siebie wszystko. Te skocznie są trudne. Maciej Kot. Ale się skacze się na nich dobrze, to tak jak na każdej innej skoczni można skakać daleko i to jest podstawą sukcesu. Myślę, że plusem tych skoczni są siatki, które chronią od wiatru, ale wiadomo, że kiedy wiatr zmienia kierunek i tak warunki bywają ciężkie, także trzeba mieć szczęście, ale przede wszystkim trzeba skakać bardzo dobrze i bardzo daleko. Oczywiście warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na wyniki, dlatego żywię ogromną nadzieję, że konkursy będą odbywały się po prostu w równych, stabilnych warunkach atmosferycznych, a medale będą zdobywać najlepsi tego dnia. Wydaje mi się, że tutaj wybieganie w przyszłość... Dawid Kubacki. Czy wróżenie sobie tego, co może być, nie jest mi do niczego potrzebne, tylko cały czas jestem skoncentrowany na tym, co mam do zrobienia. Wiem po prostu, na co mnie w tej chwili stać, że moje skoki są dobre i moja dyspozycja też jest dobra. Nie chcieć niczego robić na siłę, tylko... robić to, co robimy, bo kochamy to, co robimy. Adam Małysz, dyrektor koordynator do spraw skoków w Polskim Związku Narciarskim, odniósł się do różnicy czasowej między Koreą a Polską. To jest tak, że faktycznie w tamtą stronę jest troszkę gorzej niż w stronę drugą, czyli na zachód z tą strefą czasową, ale myślę, że uda się jak najszybciej to zmienić. Już pewnie gdzieś tutaj na lotnisku zegarki będą przesunięte i to spowoduje, że ten jeden dzień przynajmniej gdzieś tam zyskamy. Korzystając z okazji, że ambasador tutaj koreański jest z nami, możemy po prostu go poprosić, żeby czas koreański przestawić na czas polski. Wtedy nie będzie problemu. Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu rozpoczną się w piątek 9 lutego, a pierwszy konkurs skoków mężczyzn zaplanowano na 10 dzień lutego. O czym przypomina miłośniczka skoczków i skoków, a jakże Izabela Woźniak. Po 18.30 skrót wiadomości Romuald Wójcik. Około 100 osób protestowało przed polską ambasadą w Kijowie przeciwko nowelizacji ustawy o IPN. Protest zorganizowała nacjonalistyczna partia Swoboda. Zdaniem protestujących ustawa ma charakter antyukraiński. Zakłada odpowiedzialność karną m.in. za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Protestujący przekazali do ambasady pismo, w którym domagają się zawetowania ustawy o IPN. Ich zdaniem obraża ona Ukrainę i jest próbą wtrącania się w jej wewnętrzne sprawy. Przywrócono ruch samochodowy na Nitce autostrady A4 prowadzącej do granicy z Niemcami. W południe, w pobliżu węzła Lubiatów, w kierunku Zgorzelca na Dolnym Śląsku na 80 kilometrze zderzyło się 12 samochodów. Ruch na drugiej Nitce trasy ma zostać wznowiony lada moment. Amerykański ekspert badający przemyt kości słoniowej i rogów nosorożców, głównie z Afryki do Azji, został znaleziony martwy w swoim domu w Nairobi. Miał ranę kłutą szyi. 75-letni Esmond Bradley Martin wielokrotnie ryzykował życie, by potajemnie fotografować i dokumentować nielegalną sprzedaż kości słoniowej i rogów nosorożców. Jeździł do Chin, Wietnamu czy Laosu, gdzie podszywał się pod kupca, by ustalić czarnorynkowe ceny. Kenijska policja wszczęła śledztwo w sprawie jego śmierci, ale na razie nikogo nie zatrzymano. Kolejne wiadomości w Trójce o 19. W nocy, proszę Państwa, temperatura minimalna od minus 11 na południowym wschodzie do minus 9, minus 6 na przeważającym obszarze kraju, minus 3 w nocy lokalnie na wybrzeżu. A jutro temperatura maksymalna od minus 4 na południowym wschodzie do plus 1 na północnym zachodzie. W dolinach karpackich lokalnie minus 6. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. Na wschodzie, na północy słaby, umiarkowany. Na północnym wschodzie porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

czyli o prawie 1000 więcej niż 6 lat temu. To informacja, która ucieszyła ekologów na całym świecie. Na pewno może nas cieszyć, szczególnie jeżeli spojrzymy na tygrysa syberyjskiego, bo tam ta populacja wzrosła z 50 do 500 sztuk, czyli można powiedzieć razy 10, ale pamiętajmy, że ciągle jesteśmy na początku drogi. Kiedy na początku XX wieku mieliśmy 100 tysięcy tygrysów, a teraz mamy 4 tysiące, to oczywiście każde 100 tygrysów więcej będzie nas cieszyć, ale cały czas popatrzmy na to, że to jest na przykład 100 tygrysów więcej w stosunku do wcześniejszych 100 tysięcy. Mówi Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. Spadła też liczba podgatunków. 100 lat temu mieliśmy ich na Ziemi 9, teraz tylko 5. Pozostałych 4 nie da się już odtworzyć. Da się za to walczyć o zwiększenie populacji, co rządy kilku państw, jak widać, skutecznie czynią. Walka z kłusownictwem to jest pierwsza rzecz, bo kłusownictwo to jest ten element, który sprawia, że tych tygrysów ubywa najszybciej. Na początku wieku, co ciekawe, to było wylesianie, czyli utrata siedlisk. To był największy problem. Teraz utrata siedlisk też jest problemem, ale większym są kłusownicy. Jeden patrol, który jeździ tam, gdzie jest bardzo intensywne kłusownictwo i tam, gdzie są siedliska tygrysów, jest w stanie już uratować kilkanaście sztuk takich zwierząt. Więc to są konkretne efekty. Efekty przyniósł tak zwany Tygrysi Kongres, czyli spotkanie przedstawicieli rządów 13 państw, którzy w 2011 roku zobowiązali się do podwojenia liczby tych kotów do 2022 roku. Czyli kierunek jest dobry, ale do ponad 6 tysięcy wciąż jeszcze daleko. Najszybciej zmiany widać w Indiach. Tam kilka lat temu liczba tygrysów spadła poniżej 1400. Kilka lat pracy przyniosło jednak efekt, mówi z dumą tamtejszy minister środowiska Prakash Javedekar. W Indiach mamy 70% światowej populacji tygrysa. Teraz naliczyliśmy ich dokładnie 2226. Staramy się jak możemy, by ta liczba z roku na rok rosła. Mamy dużo programów, by pomagać głównie w walce z kłusownikami. Do pracy powinny wziąć się też inne kraje, apeluje Heather Saul z Fundacji World Wildlife. To koty, które będą się rozmnażały, jeśli tylko nie będziemy im przeszkadzać, czyli nie wytniemy wszystkich lasów, w których występują i będziemy chronić je przed kłusownictwem. Liczymy, że więcej działań podejmą też takie kraje jak Rosja, Nepal i Bhutan. Czy i my możemy coś zrobić? Na pewno nie kupujmy pamiątek ani medykamentów, do wytworzenia których wykorzystywano tygrysy. Jak mówi Maria Krakowiak z warszawskiego zoo, w Azji wciąż jest popyt na tygrysie części ciała. Wykorzystuje się praktycznie wszystko. Kości, które są używane na bóle stawów, krew jako środek wzmacniający i podnoszący siły witalne i psychiczne, ogon na choroby skóry, żołądek na niedomagania żołądkowe, penis oczywiście jako afrodyzjak, zęby na wściekliznę, astmę, mózg, środki pobudzające do zwalczania lenistwa, leczą też pryszcze. Najważniejsze, że, jak zgodnie podkreślają ekolodzy, tygrysy to pierwszy gatunek zagrożonych zwierząt, których liczba już nie spada. Teraz na ratunek czekają m.in. lwy, słonie i nosorożce. The question that I pose is really easy. Przypomnę, że losem drapieżników zainteresował się Łukasz Karusta. Bardzo ważny projekt, za chwilę. To Peter Sincotti. Are you the one to steal my heart completely? Are you the one that I am to adore? Are we the pair that slips away discreetly? Are you the one that I have waited for? We can toast the moon sitting by a fire and then walk hand in hand for others to admire. Are you the one to paint the town so brightly? Are you the one I simply can't ignore? Are we the pair that dance together nightly? Are you the one that I have waited for? the seas on an ocean liner. And then drinking champagne, our life could be no finer. Are you the one to paint the town so brightly? Are you the one I simply can't ignore? Are we the pair that dance together nightly? Are you the one? Are you the one? Are you the one? Oh, are you the one? Bardzo ważny projekt. 18.45 minęła. Słuchają Państwo Trójki. Patrycjusz Wyżga. Dobry wieczór. Czas na bardzo ważny projekt. W studiu Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry. Panie ministrze. Porozmawiamy, no właśnie, będzie odrobinę o inwestycjach, będzie także o rozwoju. Ale na początku, panie ministrze, warto być może dokładnie zakreślić kompetencje i zakres obowiązków, które ma pan w nowym ministerstwie. Trochę się zastanawiam nad tą nazwą. Minister Inwestycji i Rozwoju. Czym się zajmuje, czym będzie się zajmował? Przede wszystkim minister inwestycji i rozwoju odpowiada za koordynację polityki rozwojowej całego naszego kraju. Ta polityka jest wyrażona w naszej strategii rządowej, strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, popularnie już w tej chwili nazywanej planem Morawieckiego. I w ramach tej strategii mieszczą się wszystkie najważniejsze projekty przedsięwzięcia. Zarówno te prawne, ale przede wszystkim inwestycyjne. I tu nawiązuje właśnie do tego drugiego elementu nazwy naszego ministerstwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. No właśnie zastanawiam się trochę nad tą nazwą i nad tym zakresem, bo rzeczywiście słusznie pan zauważył, to plan, tak zwany plan Morawieckiego, i wtedy było Ministerstwo Rozwoju, które przecież powstało z połączeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Gospodarki. Teraz właściwie mamy do czynienia z podziałem ministerstwa, które wcześniej powstało w wyniku połączenia. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę sztuczny twór. Mamy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z jednej strony i powstało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jaki jest zakres kompetencji tego ministerstwa, którym się pan zajmuje, i tym, który zajmuje się pani minister Jadwiga Emilewicz? Czym to się różni i czy wy dokładnie wiecie, gdzie przebiega ta granica? Nie, oczywiście dokładnie wiemy, gdzie ta granica przebiega, chociaż od razu na samym początku mówiliśmy się, że w paru obszarach będziemy pracować wspólnie i tutaj w kraju i za granicą. Z punktu widzenia administracyjnego poszczególne resorty są odpowiedzialne za działy zdefiniowane w tak zwanej ustawie działowej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii odpowiada za dział, który się nazywa gospodarka. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w tej chwili odpowiada za dział, który w tej nomenklaturze jest nazywany rozwojem regionalnym, chociaż to nie jest dobra nazwa i pewnie będziemy to poprawiali w najbliższym czasie. I odpowiada również za drugi dział, który jest tam zdefiniowany jako budownictwo oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Więc to są takie dwa działy, które są w tym moim obszarze zainteresowania. Chociaż trzeba też powiedzieć, że troszeczkę powprowadzamy zmian w tym, co w tej chwili mówię. Bo na przykład chcemy podać takie nowe zadanie, które wcześniej nie funkcjonowało, które jest związane z tym działem, a mianowicie kwestie estetyki ładu przestrzennego, który to element chcielibyśmy, żeby był w rękach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w którym to obszarze znowu będziemy wspólnie pracować nad nowymi rozwiązaniami. Słusznie pan mówi o budownictwie. Bardzo istotny program Mieszkanie Plus. No, istotny, biorąc pod uwagę przynajmniej zapowiedzi różnych polityków, to ma być istotny program rządu Zjednoczonej Prawicy. Czy, kto właściwie będzie się zajmował się tym programem Mieszkanie Plus? Pan mówi, że to pańskie ministerstwo odpowiada za budownictwo, czy także za ten program? W ramach rządu, w ramach podziału tych kompetencji, bezpośredni nadzór nad programem Mieszkanie Plus będzie miał sam pan premier, a dokładniej kancelaria premiera Rady Ministrów, ponieważ jest to dla nas, mówię dla naszego rządu, również dla tej strony sceny politycznej, tak ważne zadanie, jak do niedawna był program 500+, dlatego pan premier będzie jak gdyby sprawował bezpośredni nadzór, bezpośrednią opiekę nad tym programem. Natomiast niewątpliwie my będziemy go w tym wspierać, bo żeby ten program dobrze zafunkcjonował, trzeba zarówno zmienić otoczenie prawne, żeby było znacznie bardziej przyjazne dla prowadzonych różnego rodzaju zadań w tym zakresie, jak również trzeba sprawić, żeby różne instytucje właściwie tutaj funkcjonowały. A na czym dokładnie ma polegać przyspieszenie, to zapowiadane przyspieszenie tego programu? Ten program już był dosyć dawno przedstawiony mhm. i zapowiadany. No i nie ukrywamy, że w tych ostatnich miesiącach to współgranie różnego rodzaju instytucji, no, nie zagrało tak, jak powinno. No o tym mówił sam prezes Kaczyński. No właśnie, ta orkiestra w tym przypadku nie grała najlepiej. Stąd troszeczkę zmieniamy układ w tej orkiestrze. Troszeczkę inaczej rozkładamy różnego rodzaju instrumenty, tak żeby ta orkiestra tutaj dobrze zagrała, ale żeby nikt nie fałszował. Ale zdaje się, że w pańskiej drużynie także będzie muzyk, który gra w tej orkiestrze, bo będzie wiceminister do spraw budownictwa? Oczywiście. Wiadomo już, tak. Kto to będzie? Jak pan premier podpisze, a myślę, że podpisze dosyć szybko, to państwo również to nazwisko poznacie. Rozumiem, że pan minister ma już takiego kandydata, to już jest przez pana wybrane i zarekomendowane nazwisko. Tak, pan premier też go zna. Jednym z najważniejszych zadań, jak czytamy, jak słyszymy, będzie przyspieszenie realizacji programów regionalnych. To jest tematyka, którą pan też przez lata się zajmował, także kiedyś w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ale czytam, że zagrożonych jest 1 200 000 000 euro, czyli około 5 miliardów złotych. Na czym polega to zagrożenie? Chciałbym zwrócić uwagę, że nasz proces rozwojowy, który prowadzimy w Polsce, jest dosyć ciekawy, jest dosyć skuteczny i opiera się na ścisłym współdziałaniu administracji rządowej, centralnej, z administracjami lokalnymi, regionalnymi. Jeżeli patrzymy na to przez pryzmat inwestycji, to około połowy inwestycji publicznych w naszym kraju jest realizowanych przez samorządy. Również jeżeli patrzymy na te inwestycje, które są dofinansowane ze środków unijnych, to też 41% wszystkich środków, prawie 41%, znajduje się w rękach samorządów, więc samorządy mają naprawdę znaczący udział i w procesie rozwojowym, i tym samym w funduszach europejskich. Dlatego w tej chwili, jak monitorujemy wykorzystanie funduszy europejskich, więc wyraźnie stwierdzamy, realizacja tej perspektywy finansowej pod względem swojego tempa jest zbliżona do poprzedniej, pomimo tego, że są znacznie trudniejsze warunki. I relatywnie Polska wygląda znacznie lepiej na tle innych krajów, aniżeli w poprzedniej perspektywie. Ale właśnie wykorzystywanie środków na poziomie regionalnym, czyli poprzez regiony, jest znacząco wolniejsze, aniżeli w poprzedniej perspektywie. W poprzedniej to regiony wydawały 2 razy szybciej, aniżeli programy krajowe, a w tej chwili jest dokładnie odwrotniej. W wydatkach w tej chwili na poziomie krajowym mamy ponad 15%, a w programach regionalnych 8%, czyli 2 razy wolniej regiony realizują swoje zadania, aniżeli poziom krajowy. Ale to, co jest jeszcze dla nas bardziej niebezpieczne, to, że możemy pewne środki stracić. I mój resort zajmuje się nie tylko tym, jak wydają pieniądze programy krajowe, ale również jak wydają regionalne i na wskazywanie słabości. I tutaj przeprowadziliśmy taką analizę w oparciu o dane na koniec trzeciego kwartału, która pokazuje, że jeżeli regiony nie zmienią swojego sposobu realizacji różnego rodzaju projektów, naborów w ramach swoich programów operacyjnych, to ze względu na tak zwany przegląd okresowy, który jest w tej perspektywie zaplanowany na lata 2018-2019, niektóre regiony mogą stracić część swoich środków w ramach tak zwanej rezerwy wykonania. Ta rezerwa w skali całego kraju wynosi wynosi w przypadku programów regionalnych prawie 2 miliardy euro, dokładnie 1,880 mld euro i aż 2/3 z tych środków jest zagrożona. I my na ten problem do regionów wskazujemy, bo te pieniądze po prostu by nam przepadły. Ostatnio powiedział pan, panie ministrze, że 2018 to będzie rokiem rozwoju. Przy okazji w innym miejscu pan wspomniał, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 to jednak więcej niż, pan się spodziewa, że to będzie więcej niż 3,8%, tak jak rząd zapisał w ustawie budżetowej. Ekonomiści trochę dotknęli, kiedy spojrzeliśmy wszyscy na te dane wzrostu PKB za 2017 rok, bo tam inwestycje rzeczywiście odrobinę odbiły. Zastanawiam się... Nawet nie odrobinę. Rzeczywiście, szczególnie w tym ostatnim czwartym kwartale. Tych danych jeszcze szczegółowych nie znamy, ale spodziewamy się, że będą niezłe. Co minister inwestycji i rozwoju tak naprawdę może zrobić, by skłonić przedsiębiorców, no właśnie, do inwestowania, by gospodarkę nie tylko konsumpcja, ale inwestycja też napędzała? No właśnie, bardzo dziękuję za to pytanie, bo mamy takie trzy główne silniki, które napędzają wzrost gospodarczy. Konsumpcja działa świetnie od wielu kwartałów. Tak, od paru kwartałów, ale ona jest wynikiem między innymi dużego zaufania społeczeństwa do tego, co robi rząd. Bardzo dobrze też zaczęły chodzić nam te silniki, które są związane z eksportem. Nasze firmy eksportują, z jednej strony wykorzystują koniunkturę międzynarodową, w tym w Europie, ale również stają się coraz bardziej konkurencyjne. I chcemy rozpędzić ten trzeci silnik związany z inwestycjami, w którym też duży udział mają inwestycje publiczne, bo w Polsce mniej więcej 1/3 inwestycji, wszystkich inwestycji, to są inwestycje publiczne. Czyli na przykład drogi, czyli na przykład linie kolejowe. Dokładnie. I te inwestycje publiczne, wydaje mi się, że już zaczynają wchodzić jak gdyby w ten właściwy rytm. To tak trochę może nieśmiało pokazał trzeci kwartał, ale szacujemy, że w czwartym kwartale to będzie naprawdę solidny wzrost inwestycji na poziomie może nawet 11-12% rok do roku. To na koniec jeszcze, panie ministrze, To, co pan wspomniał, bardzo nam zależy na pobudzeniu inwestycji prywatnych, bo to de facto to inwestycje prywatne. Czyli żeby to firmy także się nie bały inwestować. Oczywiście, że tak. Na koniec Budapeszt, spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, o czym tam była mowa? To spotkanie było poświęcone przede wszystkim polityce spójności, ale jak ta polityka spójności, czyli fundusze strukturalne, fundusz spójności, jak one będą wyglądały po roku 2020? No to są duże znaki zapytania. To są znaki oczywiście zapytania, bo na razie jeszcze nie wiemy, ale widać wyraźnie, że rośnie waga tych naszych inicjatyw w ramach Grupy Wyszehradzkiej, bo to spotkanie odbyło się z udziałem i komisarza Gintera Ettingera, który odpowiada za nową perspektywę finansową, za nowy budżet, również pani komisarz Tyson, która odpowiada za sprawy społeczne, za Europejski Fundusz Społeczny, również dyrektor generalny z Dyrekcji do Spraw Rozwoju Regionalnego Mark Lemaitre brał w tym udział. I co jest ważne, wszystkie te nasze kraje przyjęły wspólną deklarację popierającą politykę spójności, ale co ważne, uzyskaliśmy również propozycję od pana komisarza Gintera Ettingera, żeby wkład krajów unijnych w nowej perspektywie finansowej był na wyższym poziomie aniżeli dotychczas. Dotychczas to jest 1%, on zaproponował 1,1x. Kiedyś wytłumaczę, co to znaczy. Jerzy Kwieciński, będzie okazja do kolejnego spotkania. Minister Inwestycji i Rozwoju. Dziękuję za dzisiejsze, panie ministrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I ekspres Siemens z automatycznym cappuccino i ceramicznym młynkiem z rabatem 300 zł za jedyne 3099 zł. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma.